Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Godmorgen og velkommen til en tur i de højere luftlag, vi ser i dag på en af de brancher, der måske har lidt allermest under den globale coronakrise, nemlig flybranchen. Og det gør vi endda helt specifikt med besøg i studiet her til morgen af Norwegians CEO, Geir Karlsen. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Hvilken fornøjelse, at du vil besøge os her i København i dag. Det kommer næppe bag på nogen, at du er nordmand, og vi har aftalt at tale klart og tydeligt, og måske også en lille bitte smule langsommere, end vi plejer. Jeg skal se, om jeg selv kan leve op til det. Geir Karlsen, det har været en noget turbulent tid, også for jer. Ingen af os ved præcist, hvad fremtiden bringer, men bare sådan helt kort, har Norwegian lagt det værste bag sig? Ja, det tror jeg absolut, at vi har gjort nu. Vi har jo, som du siger, vært gjennom en veldig vanskelig periode siden pandemien egentlig slog ind i mars i fjor. Så ja, vi har vært gjennom en veldig tøff periode, men nu er vi også ute av den tøffe perioden, og nu kan vi se fremover. Mm. Du har jo været CEO siden juni. CFO før det. Det var altså det første halvårsregnskab, du fik lov at lægge frem her den 31. i 8. Var du tilfreds med det? Jeg er jo ikke tilfreds med resultatet som sådan. Det er jo fortsat veldig præget af, at vi har været gjennom en covid-19-situation. Mm. Men det, som jeg er veldig tilfreds med, det er jo den balansen som selskapet nu har, efter at vi har gjort en ganske fuldstændig restrukturering af hele selskabet. Mm. Og den kommer vi meget mere ind på i løbet af den her udsendelse. Endnu en gang velkommen til dig. Også velkommen til dig, Lars Valsen. Ja, dejligt også, at du vil komme her til morgen. Vi kigger lige på aktiemarkedet, som vi starter her til dag. Vi sluttede højere hele vejen rundt i USA, i Asien og Europa. Kan de tage over efter den stigning, Lars Valsen? Mm, ja, lidt. Altså i hvert fald Danmark kan. Vi er en lille smule opad. Vi er sådan lidt vente. Vi ved ikke, hvad vi skal mene markedet. Nej. Og vi trænger til en kæmpe udluftning. Ja, det gør vi jo sådan set. Men det er jo det er jo så en eller anden form for setback, som ikke er alt for stor. Så bliver det jo et bæremarked, ikke? Men altså, vi har jo ikke haft et setback i over et år. Så det har været one way ticket, ikke? Så det er jo sådan ligesom den ene situation. Men det andet er, at der er jo stadigvæk en frygtelig stor likviditet, og renterne er alt for lave. Og i Europa har vi så dels for mange penge, kunne vi sige. Mm-hmm. Og altså, europæerne har jo ikke haft nogen, især ikke fastlands Europa, tyskere, har jo ikke haft nogen aktiekultur. Den har været meget lav. Og de har vant til at sætte penge i banken eller købe obligationer. Det er jo håbløst. Og nu er der negative renter osv. Så derfor er de jo ligesom vågnet op. Og så kommer der sådan en anden, nærmest en flodbølge af penge ind, hvor der er flere og flere, som må indse, at de er nødt til at påtage sig en risiko på deres placering af finansielle aktiver, ikke? Og så må de købe aktier. Og derfor er der sådan en bølge der, hvor man siger, at der ligger USA meget, meget højt, og har alle de der lederaktier, som er kommet, synes jeg, alt for højt op, det har jeg jo sagt længe, men altså, vi har en tech-aktierne. Fangboble, ja. Og så har vi sådan et sted som Danmark, hvor vi har haft de her stabile og medico-farmaselskaber, de har ligesom også kravlet deroppe. Så vi ligger jo mere i kølevandet tæt på USA end Europa. Det er en situation, hvor markedet og renten er ikke begyndt at stige nu, så der er fred der, og valutamarkedet rører sig overhovedet ikke ud af stedet. Noget, der rører sig, Lars Svendsen, det er oliepris, ja, lige præcis. Lad os lige komme omkring den. Ja, det er rigtigt. Og jeg er jo lang olie, og jeg mener, at jeg har været temmelig lang tid, ikke? I halvandet år eller sådan noget. Men at, jeg mener jo i takt med, at verden er ved at komme tilbage, og OPEC Plus, dem som er, de er jo marginalleverandørerne, at de vil jo give op med de her, hvad var det, 0,4 millioner tønder i døgnet, eller hvad det er, i de næste 14 måneder. Ikke? Sådan set, de nærmest kommer tilbage på fuld normal ultimo 22. Og det er jo sådan set det, der sker, og derfor så vokser aktiviteten. Det afspejler jo, at aktiviteten i samfundet vokser, men den balance, jeg kan se i det marked, det er, at de egentlig bagefter efterspørgselen, fordi de vil ikke risikere, at prisen falder. Mm. Og jeg gætter jo på, at olien vil komme til at koste 75-80. Det har været min arbejdshypotese. Altså, og vi kommer til at ligge ret pænt højt. Og dermed så burde olieaktier og tankskib blive fantastisk. Ja. Det har vi hørt meget langt. Men en ting er selvfølgelig oliemarkedet. I det hele taget, Svendsen, så begynder der jo altså også at komme med mange historier ud omkring det europæiske energimarked. Hvad sker der ind i den sag? Altså, jeg kan se, at Frankrig er ude og sige, at de kommer med støtteprogrammer til lavindkomst husholdninger, som har svært ved at betale deres energipriser, fordi det simpelthen er steget for meget, for hurtigt. Og nu var der altså en brand i går på et powerlink mellem Storbritannien og Frankrig. Det gør jo ikke sagen specielt meget bedre. Hvad tænker du om den sag? Jeg tror nok, det er noget andet, der er problemet, og jeg er ikke gennemskuet endnu, men det er jo gas. Det er jo Ruslands forsyning af gas til Europa, hvor man burde opbygge lager, og det er tydeligvis ikke rigtig sket. Og hvad det så er, jeg har ikke gennemskuet endnu, men hvad det er, der hvem har sat sig på ledningen på pipeline, ikke? Om det er politisk, eller det er teknisk hjemme i Rusland, det tror jeg ikke, det er. Eller det er fordi, altså politisk, at man ønsker at vise, hvem har fat i the supply. Ikke? Og, eller er det fordi, man skal jo åbne, man har lige blevet færdig med Nord Stream 2. Og det er altså en stor krabat. Det er 55 milliarder kubikmeter om året. Den kan jeg tage. Det var den, Trump prøvede på at stoppe mellem Bornholm, og lige inden den gik i land, så stop. De havde bygget på den, og det er helt forfærdeligt, men det er politik. Men den er færdig nu, men så skal man jo lige have det hele til at fungere, og der skal også hullet igennem. Altså, jeg ved ikke, om der er tilstrækkeligt meget kapacitet op foran på landet i Tyskland, det ved jeg ikke. Den lander ved Greifswald op på toppen af Tyskland. Men er der nogle investeringer, man kan gribe fat i? Hvis Statoil. Equinor hedder det nu. Ja. Fordi Equinor er jo den anden store leverandør ind udefra i EU, og jo også i England. De har jo den der Langeled, der går over ned og store. Det der fantastiske norske navn. Der er pipeline over til. Men plus et par stykker til. Men Equinor er faktisk, han står helt perfekt. Og jeg tror, det er, Equinor er lidt over halvdelen af gas, og knap halvdelen af olie. Men jeg kan ikke gennemskue prisen på gas af stedet. Helt vildt. Ja. Og problemet bliver, hvis vi kommer til at mangle gas i Europa til vinter, og så er vi også til balladen med det, der går igennem Ukraine, ikke? Men så er det altså svært at fylde op, fordi man kan også sejle gas ind, men der er så få terminaler, der kan bære det ekstra, altså buffer, eller hvad kalder for kapacitet. Ja. Så det er altså noget svært. Og Danmark står, meget bekendt, det kan jo få nogen til at bekræfte efter eller ej, meget, meget dårligt. Fordi vi har et lille problem, at Tyra feltet ude i Nordsøen, det bliver jo pillet ned, og det er, gassen kommer fra og bliver samlet og går i land. Det er pillet ned, og så er de sat en ny Tyra på, altså topplatformen, men at få alt det der til at køre, det er altså en platform til milliarder. Den kører ikke, hvis den kommer til at køre til næste sommer, så er det sikkert godt. Så vi importerer, Danmark skal importere gas, og det er jo et lidt uheldigt tidspunkt, hvis gasprisen er høj og alt muligt. Så det, hvis I har gasfyr derhjemme, så forbereder jeg på en dyr vinter. Det lyder ikke godt, Lars Svendsen. Vi er altså et par af de ting, som vi holder øje med på markedet i dag. Men det er et stort problem. Det er det. Der er måske kommet regnskab fra Chemometic. Jeg ved ikke, om det er lavet, Lars Svendsen. Jo, det er kommet helt op. De er jo. Det så godt ud. Og ellers så lad os springe lidt af de her historier lidt og elegant over her til morgen. Bare lige kort til nævne, der har været brand på Atlantic Sapphire-anlægget i Hvide Sande. Det var altså også noget, der gjorde ondt på den aktie. Der er brand på begge sider af Nordsøen. Det er Lars Svendsen. Det er ikke godt. Det er altså ikke andet end 3 uger siden, at de også havde problemer på deres landanlæg i Florida. Der var noget ilt, som de skulle bruge, som de var nødt til at levere videre til hospitalerne. Så det går altså heller ikke specielt godt. Så var der et par små opkøb i går i markedet. DFDS var ude at opkøbe en lille bitte speditør, og Mærsk var også ude at købe en portugisisk logistik startup. Altså, så små handler det næsten ikke gør nogen forskel. Det her, det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel. I dag, der har vi besøg af Geir Carlsen, der er CEO i Norwegian. Lars Svendsen er også med, og du kan selvfølgelig også blande dig i debatten, som normalt. Skriv her ind til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så griber dem her i studiet. Nummeret, det er 42 42 03 21. Den skulle lige lande, altså 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af din sms, så den kommer ind til mig, og så er altså afsted på 42 42 03 21. Jeg overdriver vist ikke, når jeg siger, at det har været en lang og hård kamp for Norwegian, men en kamp, der i første omgang ser sig ud til at være vundet. Vi ser på det hele nu sammen med selskabets administrerende direktør, Geir Karlsen. Geir Karlsen, for lige at forstå det fundament, som I hviler på, så lad os skrue tiden lidt tilbage, nemlig til starten af 2020, hvor corona ramte os alle sammen i den her verden. Hvad var det for et Norwegian, der mødte den storm? Nej, hvis du går endnu et år tilbage til 2019, så var vi jo gennem en slags rekonstruktion af selskabet også, og vi tog ud mye kostnader der, og vi reforhandlede gjeld, obligationsgjeld, og så kom vi da ind i 2020 i en relativt god forfatning, vil jeg sige, og jeg husker godt, at vi stod der da i fjerde kvartals presentation tidlig i 2020 og sa at nå trodde vi at vi havde et selskab, som faktisk kunne levere lønsomhet i 2020. Og det var jo da en måned før pandemien slog ind. Mm. Men hvordan var I så kommet derud, hvor I så åbenbart stod i 2019, hvor I allerede var i gang med at rekonstruere selskabet? Altså, hvordan var det gået så galt? Nej, altså, det er klart, at du Norwegian fra, lad os sige, jeg kom jo i Norwegian i 2018, og da opstod jo de store problemer, jeg fik på Dreamlinerne, de langdistanseflyene som vi havde. Og vi havde en motor, som var leveret fra Rolls-Royce, som rett og slett ikke fungerte som den skulle. Og det skedde jo samtidig som vi fik leveret veldig mange af disse flyene. Og vi havde jo i en periode der halvparten af flåten var parkert, fordi at motoren ikke fungerte. Og der tappte vi milliarder. Så det var jo en hovedårsak, vil jeg sige, til at du gik ind i en periode der, som blev veldig vanskelig. Midt i den perioden så fik vi jo den situation med de såkaldte Boeing 737 MAX, der du havde de to ulykkerne, som vi kender til, og der hele flåten på MAX i verden blev parkert. Dette var jo ret ind i sommeren, og det gjorde jo, at vi måtte ut i markedet og hente fly, erstatningsfly. Og det markedet det blev jo plukket helt rent i løbet av veldig kort tid. Og de flyene var veldig dyre, de var veldig gamle, fungerte mye dårligere enn de maksene som vi hadde. Og vi ble også da påført ytterligere tap i den perioden, store tap, vil jeg si. Men vi fikk jo ryddet det opp i det, vi fikk gjort en avtale med Rolls-Royce om kompensasjon, og vi på en måte kom gjennom det, men det er klart at tapene blev veldig store i selskabet. Mm. Men så var vi da inde i 2020. Mm. Men jeg tænker også, at man kan være nok så dygtig en virksomhedsleder, og nok så god til at lave strategier og planer og alt muligt andet. Man bliver altså også bare ramt af en virkelighed, som altså for jeres vedkommende virker som, der er også en hel del uheld i det. Hvordan var det at gå på arbejde hos Norwegian i den tid der? Nej, altså, du kan jo sige, at når vi fik de problemer, så føler jeg, at jeg har sittet lidt sammen med ryggen mot veggen egentlig i tre-fire år, egentlig nå. Men når det er sagt, så er det klart, det er jo aldrig snakk om på en måte at gi op og ligesom synes, at dette her bliver for vanskeligt. Vi skulle jo gjennom det, og vi har jo kommet gjennom denne gangen også. Ja, og lad os høre lidt om den rekonstruktion, som I så har lavet for at komme igennem det, hvor vi står altså her i dag. Kan du udfolde den lidt for os? Ja, så vi gikk jo da i fjor når pandemien slog inn, så gikk vi jo da til den norske stat og ba om noe støtte, sånn som alle andre flyselskap gjorde, ikke sant? Og da fikk vi jo låne 3 milliarder kroner, og det var jo tidlig i pandemien, og vi sa jo til staten at vi kommer nok, hvis dette her drar ut i tid, så vil vi nok banke på døren igjen og be om mer støtte. Og jeg husker veldig godt den gangen, så satt vi jo der i mars 2020, og lurte på om vi ville miste litt av sommeren 2020, eller kanskje litt mye av sommeren 2020, sånn at vi tok jo helt feil. Yeah. Det tok jo mye, mye lengre tid, som jeg aldri vet. Og da gikk vi inn i høsten 2020, og vi så jo at dette dro ut pandemimessig, og da gikk vi da til staten igjen og ville ha ytterligere støtte. Da fikk vi, det var i november, og da fikk vi et rungende nei fra den norske stat. De var ikke der lenger til å supportere den planen som vi hadde lagt. I parallell med det, så hadde vi jo jobbet ut en plan B. Vi hadde jo alltid en plan B og en plan C. Og plan B ble jo veldig fort plan A i november. Og da hadde vi lagt en plan der vi da skulle søke beskyttelse i Irland og i Norge. Og da restrukturerer egentlig hele selskapet. Og da gjorde vi det, og så gikk vi da gjennom våren i år, kan du si, fra november i fjor til mai i år, der vi da, altså vi kom jo inn i den fasen med, det vil si, rundt 70-75 milliarder gjeld, og vi hadde da omtrent like mye i fremtidige forpliktelser i forhold til de to flyordrene vi hadde. Vi hadde jo 90 flyordre hos Boeing, og omtrent det samme hos Airbus. Mm. Så det vi har gjort, vi har da gjennom den rekonstruksjonen da tatt ut rundt 140 milliarder norske kroner i gjeld og fremtidige forpliktelser. Mm-hmm. Slik at vi nå, når vi gikk ut med andre kvartalstallene, så kunne vi si at vi hadde det du kaller en netto rentebærende gjeld. Altså hvis du tar gjelden din og trekker fra den likviditeten du sitter på, så er den rundt regnet null i Norwegian i dag. Mm-hmm. Så vi har fuldstændig restruktureret selskabet. Ja, altså nedbragte gælden temmelig meget, må man sige. Næsten nede på nul, som du siger, og så er jeg så kommet ud af de her forpligtelser, der handler om flykøb for 85 milliarder. Så har jeg også skulle skille af med en hel masse medarbejdere. Hvad er det for en kultur, I så er efterladt med i den Norwegian, som på den grad, ligesom har været nede og ligge, men altså ved at finde benene at stå på igen? Ja, altså du kan sige, at det er jo veldig beklageligt, ikke sant, at vi har måttet ta ned staben vår med over 6000 personer som et ledd i dette her. Sant? Midt oppi dette her så var vi også tvungen til å legge ned langdistansevirksomheten, og det var en veldig, veldig tung beslutning å ta, men helt nødvendig. Mm. Og min tanke bak det var rett og slett at jeg var ikke komfortabel på at de motorproblemene faktisk var fikset. Og jeg tror at hvis vi hadde fortsatt, så var det i hvert fall en stor risiko for at vi fortsatt måtte slite med det. Og vi skulle ut da og hente mye kapital, og da måtte vi presentere et business case som på en måte var rett og slett salgbart til våre investorer, og det fikk vi jo til. Men nå er vi nede rundt 50 fly, 737 Boeing. Vi kommer til å ha et sted mellom 3 og 4 tusen ansatte. Men nå er vi på en måte i en situasjon der vi har, kan du si, litt sånn resatt hele selskapet, og vi kan se fremover. Og vi sitter jo nå og vurderer liksom den veksten vi ønsker. Men denne gangen så kan vi vokse selskapet i takt med markedet, i takt med at etterspørselen kommer tilbake. Og jeg opplever jo det at internt i Norwegian i dag så er det en ordentlig god drive altså blant de ansatte, og nå kan vi endelig liksom se fremover og planlegge for et lønnsomt selskap, rett og slett. Men på alle måder, og jeg er med på medarbejderne, de selvfølgelig også følger med i, hvad der sker, og de har også sikkert været bange for på et tidspunkt, at det måske ikke gik trods alt. Men på en eller anden måde, så er det jo bestemt en anden arbejdsplads, de lige pludselig er på, end det var før i tiden, hvor at historien, som jeg så den udefra i hvert fald, var om det her fantastiske lavprisflyselskab, som formåede at vokse sig større og større, og lige pludselig var international og havde langdistancefly og alt muligt andet. Altså den her storytelling, der handler om, at du ved, hele kloden er vores legeplads, og det kan kun gå fremad, og så blev det så noget helt andet. Altså, hvad gør det ved sådan en kultur i en virksomhed? Nej, ja, du kan sige, at det, altså, Norwegian og rejsen Norwegian er jo en fantastisk historie, ikke sant? Med Bjørn Kjos, som har bygget dette her opp, og det er jo et eventyr, ikke sant? Men som da møtte problemer som vi har diskutert her nå, men du kan sige, at det var jo en av grunnene til at jeg stod på så hardt, det var nemlig å på en måte redde selskapet, for at vi skal ikke gå ned i en pandemi i hvert fall, det skal vi unngå, men jeg synes jo at vi har brukt den muligheten ganske så bra til å gjøre det vi har gjort, og det er klart at nå er vi et mye mindre selskap, med en tredjedel av antall fly. Vi kunne nok ha kommet ut av dette her med flere fly i flåten, men vi valgte å ta det ned hit, slik at, fordi at det var der vi følte at vi kunne gjøre de beste avtalene på flysiden. Så vi kunne sikkert ha kommet ut av dette her med 70-80 fly, men da hadde ikke vi fått til det vi fikk til. Så nå kan vi vokse selskapet, og det er en helt annen på en måte, stemning i selskapet nå, føler jeg da, fordi at nå er det liksom, nå er vi litt sånn tilbake, og skal bygge videre på inn i et marked som jo tross alt er på vei til å komme tilbake nå, det ser vi jo. Ja. Så det er back to basics på en eller anden måde, og så kommer I til at flyve her i Norden primært, i Europa måske, men altså de der langdistancer, det kommer vi ikke til at se fra Norwegian mere. Nej, det ligger ikke i vores planer nu at gå i langdistans igen med det første. Det gør det ikke. Lars Svendsen, ja. Du er jo en mand, som her i klubben også har offentliggjort, at du faktisk var parat til at kigge på at købe op i Norwegian-aktien igen. Ja. Hvad ligger der til grund for det? Er det den her rekonstruktion, som på en eller anden måde ser god ud i dine øjne, eller hvad sker der? Ja, det er jo det, at når man kommer af med også tilbage til realiteterne, ikke? Fordi det var jo godt været et eventyr, men det var jo også et eventyr, der var meget aggressivt, og langt hen ad vejen var Kjosses stil, mod, i hvert fald de senere år, måske at lave asset play i fly. Han bestilte frygtelig masse fly, som han ikke rigtig anede, hvad han skulle bruge til, og håbede på, at de ville stige pris. Det var nok lidt det, der også lå i det. Det er i hvert fald, hvad jeg tror. Jeg prøver jo på at... Fly day trader? Er det det, du siger? Nej, men nemlig altså, købe fly, fordi han troede, de ville stige pris, ikke? Og så videre. Og det havde måske også sket, hvis ikke verden var punkteret. Og også, at der kom de der problemer for Dreamlineren, men altså, nu er man jo tilbage til det, som hvis man tager det bedste af en virksomhed, og alt det andet forsvinder væk, også gælden, så er der jo ligesom grund til, at det kan starte. Og i forbindelse med alt det der, den aktien kom jo op fra og ned, ikke? Og der prøvede jeg jo at gennemskue, ligesom, hvornår skal man gå ind, eller skal man ikke gå ind. Jeg sad bare og kiggede på, jeg sagde 8-12, der skal aktien ned, når den der rekonstruktion er på plads, det gættede jeg på, ikke? Og jeg har ikke købt aktier nu, men jeg sidder faktisk og venter på dem. Jeg tror, jeg vil hellere have Norwegian, end jeg vil have SAS. Det har jeg også sagt et par gange inden før. Og det er så både en blanding af, man tror om virksomheden og om aktien, ikke? Og de to ting skal man jo sidde sammen, ikke? Og så over for hinanden. Og så finder jeg, vil faktisk foretrække, at jeg finder jeg som i stedet for SAS. Men den er ved at være der, og så der, kommer der meget en banal argument, det er... Kom bare med det. Den tredje ejer er altid den lykkeligste. Ja, det er en regel, som du har jo været i shipping, men i shipping og fast ejendom, altså store centre og alt muligt, der er det en typisk regel, at den første bygger noget, som er fantastisk og alt for dyrt. Den næste siger, at han kan få det til halv pris. Det er stadigvæk for dyrt, og så den tredje, han køber det til 25% af prisen, og så har han en god forretning. Mm. Og så er tiden gået, og markedet for det er kommet, og så går det den vej. Det er sådan set, fordi der skal jo flyves, ikke? Og når du har et stringent koncept med en type fly, som er en meget effektiv fly, altså 2037 er jo et, de har fløjet snart i nærmest 60 år, ikke? Det er så en meget, meget ny udgave, men materiel er i orden, og så er det spørgsmål om at få load-faktoren op. Så jeg tror faktisk, at jeg kan komme på det, men det er, altså det jeg gerne vil have videre dig, det er, hvis vi får en fornemmelse af, hvor godt på vej er I, ikke? Og så, fordi der er jo to spil i det. Ene er, og hvis du kører den hernede, den koster 9,4 nu, at den er nede i opsamlingsområdet. Men så spørgsmålet er, skal man så satse på, den skal i 12-15 på kort sigt, eller skal man satse på køb i dag og sige, at vi skal have den om 3 år, og så håber vi, den står i 30 eller et eller andet. Det er jo, så, det er jo den mulighed, du har, ikke? Men de er jo ikke ude af skoven endnu. Der er jo stadigvæk cash burn og så videre. Så det er sådan set situationen. Men det der med, at du har det bedst, du burde have det bedste tilbage, og så kan du bygge op, i stedet for, at man skal skære ned. Guy Carsten, det skal vi selvfølgelig også høre om, for det er jo egentlig det, der handler om, når vi taler om aktier her i Millionærklubben, og det er ikke, fordi jeg beder dig forholde dig til jeres aktiepris, det skal vi investorer nok tage os af. Men er I, eller hvornår er I ude af skoven, som Lars Svendsen, han står her og efterlyser? Nej, du kan se, at vi er jo i en situation, der, som vi har været igennem, ikke sant, Og vi har jo på en måte forhandlet, altså det tror jeg er vigtigt at folk forstår. Altså vi har jo, altså en ting er at vi har på en måte overlevd og kommet ut av en rekonstruktion, men vi har jo brukt tiden også i forhold til å forhandle da med de såkalte leasingselskapene, de vi leier fly av, slik at gjennom den kommende vinteren, for eksempel helt frem til påske neste år, så betaler vi bare for flyene våre hvis vi flyr det. Så ønsker ikke vi å fly et fly gjennom hele vinteren, så betaler vi også null til de som eier flyene, og det har jo skapt oss, gitt oss en fleksibilitet da, gjennom på en måte forhåpentligvis den siste resten av covid-situasjonen, ikke sant? Slik at, og det gjør at vi sto på andre kvartal nå og sa at vi hadde rundt 7 milliarder i cash, i likviditet i juni, og vi regner med å ha 7 milliarder også i slutten av september, så der er ikke noen cash burn som sådan i tredje kvartal, og jeg tror at med den fleksibiliteten vi nu har, så vil også det være en liten cash burn til enden av året, og egentlig helt frem til påske neste år. Så har vi også brukt tiden da til å til å forhandle kostnadene på flyene frem i tid, altså de vi har tatt med oss videre, de er jo forhandlet ned med nesten 40% i forhold til det kostnadsnivå vi hadde i 2019. Derfor så mener jeg at når covid-19-situasjonen nå på en måte kommer helt av, så er nok Norwegian, jeg vil si, mer konkurransedyktig enn det kanskje noen gang har vært. Og hvis vi hadde et konkurranseforhold til våre konkurrenter her, og vi vet alle hvem vi snakker om i det markedet vi opererer om, så tror jeg at den faktisk har økt gjennom denne prosessen i stedet for å ha blitt redusert. Mm. Er det du kaller for power by the hour? Det er helt riktig. Altså, man nærmest betaler, man leier sin flymaskine, det man bruger. Ja, du betaler i praksis per time du flyr. Ja. Men ja. Power by the hour, Geir Carlsen, hvad betyder det for kunderne? Altså, kan det betyde, at hvis man har bestilt billet på et fly, og der kun er 7 andre, der bestiller, så lige så kan man risikere, og så bliver den afgang altså aflyst? Nej, det betyder det overhovedet ikke. Ja. Altså, det betyder, at vi for eksempel, når vi da kan du si, går inn i vintersesongen, da, som er lavsesongen for nesten et hvert flyselskap, i hvert fall i Norden, så kan vi velge for eksempel da, i november og i februar, som er normalt sett de dårligste månedene i forhold til bookings, så kan vi da si at vi tar ned kapasiteten med kanskje 40%, 50%, og vi flyer bare 50% av det de kan fly. Mm. Men det er jo de billettene vi har til salgs, så det er jo ikke snakk om å kansellere noe, men vi kan ta ned den kapasiteten, og da betaler vi bare for den kapasiteten vi faktisk flyr. Okay. Og det er jo en massiv fleksibilitet vi har på en måte forhandlet oss til gjennom den kommende vinteren. Mm. Og det er altså vinteren, som typisk og historisk set er svært for flyselskaberne at komme igennem. Det er altså i sommerhalvåret, at man tjener de fleste penge. Nu nævnte du lige påsken 2022. Er det sådan det framework, man sådan arbejder med, yes, i flyselskaber? Det er helt rigtigt. Altså, jeg har nogen tanker i hovedet, men jeg har nogen, som er veldig, veldig, som jeg tænker på hele tiden, og det er jo at hvis vi tenker på Norwegian i de siste 3 årene som vi var gjennom, så har jo vi ikke fått det til av, men vi har på en måte ikke nødvendigvis unnskyldninger, men forklaringer på det. Mm. Hvis covid-19-situasjonen nå avtar helt, eller nesten helt, så sliter vi med å finne gode unnskyldninger for at vi ikke skal få det til i 2022. Så 2022 er det vi sitter og går og tenker på hver dag, hver kveld, hver natt, hele tiden. Men det er jo svært å være flyselskap i den her verden og i den her situation, vi har været i her det sidste lange stykke tid. Covid-19 driller, som du var inne på tidligere i udsendelsen, så var det jo altså i starten, snakkede man, men sommeren 2020, der er vi nok tilbage på normalen, og det er vi jo så slet ikke. Vi har jo altså også haft flyselskaber, der var ude og sige, at vi skal helt frem til 2024, måske endda 25, før end alting bliver normal igen. Hvordan er det at være i den her usikkerhedselement, som covid-19 jo altså bringer med til jer, og selvfølgelig til alle andre virksomheder, men måske særligt jer? Nej, altså, jeg tror jo det at, der er liksom et oppdemmet reisebehov blant oss. Jeg føler på det selv, og når vi ser liksom på bookingene vi har i Norwegian i dag, og det startet egentlig tilbake i juni, så fikk vi en voldsom økning i booking i juni, så flatet det litt ut i juli, og så fikk vi en ny voldsom økning inn i august, og som vi fortsatt ser. Jeg tror jo at det er jo ikke nok. Sant? Vi flyr i dag med en load på mellom 70-75%, som vi har, som på en måte er offentlig. Og så tror jeg at leisure-markedet kommer tilbake til nesten normalen før forretningsreise. Altså sånn almindelig fritidsreise. Ja, nettopp, ikke sant? Jeg tror det kommer tilbake, og vi regner jo med at det markedet er på i hvert fall 80-90% tilbake i 2022, gitt at da ikke vi får noen nye ting som skjer i covid-19. Forretningsmarkedet tror jeg nok tar lengre tid før det kommer tilbake på slik som det var i 2019, om det noen gang kommer tilbake på det nivå. Og hvordan er balansen i forhold til inntjening hos Norwegian, når man ser på forretningsreiser kontra leisure-markedet? Altså, den er jo, altså det er jo by far mye mer, kan du si, fritidsmarkedet vi server, og vi måler ikke det sånn liksom helt nøyaktig, men jeg vil jo tro at vi ligger på 85%, kanskje 90% i deler av året på fritidsmarkedet. Mm. Men vi skal altså frem til påsken før. Er du så på 100% til påsken 2022? Unnskyld? Er du så tilbage på 100% når vi når påsken 2022? Ja, i forhold til de flyene vi skal fly, ja, det er vi nok. Og vi legger jo opp til at vi neste sommer så har vi nok mer enn 50 fly. Ja. Altså vi legger opp til en vekst allerede neste år. Hvor mange flyreiser? Vi har sagt mellom 60 og 70 fly bør vi ha. 60 og 70. Hvor meget buffer har du? Altså, hvor let kan du få dem? Står de bare og venter på dig? Hvad er din reserve? Kan du bare, er der 50 fly, er der 20 eller hvad? Det er jo det, som er så fint med det, vi har fått til nu. Det er jo at de som på en måte har tatt store tap, altså de leasinghusene, de er jo helt klar, helt klart for, liksom klar for å gjøre nye avtaler med oss. Men leasingmarkedet har på en måte tatt seg opp, altså det er dyrere å lease et fly i dag enn det det var for 5 måneder siden. Og det vet jo vi, og så derfor så er vi på mange måter i markedet nå for å se hva vi kan få til. Det ideelle for oss er jo at vi kan få disse her flyene med såkalt power by hour som vi diskuterte da, frem til påske neste år. Men jeg har egentlig lyst til å ha det neste vinter også. Så det er det vi går etter nå, at vi kan få også power by hour vinteren 22-23. Og det tror jeg faktisk vi skal få til på de flyene vi nå øker med. Så vi sitter nå og forhandler egentlig akkurat nå med på en 7-8 fly, som vi kan ta inn da liksom i enden av første kvartal neste år. Og det er jo det vi også har til salgs nå, så det kommer vi nok til å gjøre. Må jeg lige spørge en ting til, fordi det er det med gælden og forpligtelse og det der. Jeg kan forstå jeres regnskab, så har I jo forholdsvis kort leasingforpligtelse ud. Det er ikke så, I har 15 år frem. Er det ikke rigtigt forstået? I har de fly, I har i dag, har I i virkeligheden kun 5-7 år frem? Hvor lang tid rækker det? Det er helt rigtigt det, du siger. Det er en rundt mellem 5 og 7 år, på en måte, som vi ligger der. Og det var nok et altså, det var der vi endte opp. Altså, det var det vi fikk til med de på en måte betingelsene vi da hadde. Så vi er nødt til å legge en plan for flåten og hvordan vi skal på en måte bytte den ut da. Altså, du kan jo alltid forlenge disse avtalene hvis du vil det. Men vi ønsker jo å ha en ny flyflåte. Når vi gikk inn i pandemien så hadde vi et gjennomsnittlig gjennomsnittlig alder på flyene våre på i underkant av 4 år. Ja. Nå er nok det litt eldre per nå, men vi ønsker ikke å fly en gammel flyflåte, altså, også i forhold til fuelbøren og CO2 og så videre. Det skal vi også ind på, men lad os lige blive også ved corona lidt nu, fordi vi er jo altså i den her situation, der er stadigvæk corona derude, der er delta-variant, der breder sig rigtig mange steder. Der er masser af mennesker, som siger, altså, jeg orker ikke tage den risiko, det er at rejse ud i verden, og så ved jeg lige pludselig ikke, om jeg skal rende med mundbind det ene sted, eller om jeg skal vaccineres, eller testes, eller alt muligt. Jeg bliver bare hjemme. Og så er der selvfølgelig også alle, nu ved jeg godt, du siger, at forretningsrejser måske ikke fylder helt så meget i jeres selskab, men der er jo altså også den omvæltning af hele arbejdslivet kloden rundt, der handler om, at vi måske i højere grad bare tager et Zoom-møde. Sådan markedspladsen generelt, Geir Carlsen, hvor meget synes du, den har ændret sig? Altså, det er jo ingen tvil om at flybransjen generelt ligger litt som nedefortelling fortsatt. Det vil jeg jo si, sånn at vi ser jo ikke, vi har jo ikke de bookingene som vi trenger for å på en måte tjene penger. Men jeg tror rett og slett at når covid-situasjonen er over, så vil vi ønske å reise. Og når vi står her nå i Danmark, så er det klart det er jo ingen tvil om at per i dag så er det jo Danmark som genererer den største trafikken for, eller lønnsomheten kan du si da, for Norwegian. Og dere i Danmark er jo helt klart tidligst ute i Norden i forhold til å begynne å reise igjen. Og by far så er det i Danmark i dag vi gjør det best. Og dere har jeg tror det har bygget seg opp et reisebehov, og det er jo svært mange som spesielt reiser til Middelhavet, som vi har sett nå i august, og vi ser også nå i september. Men rent markedsmessig så tror jeg at vi er nok langt inn i 2022 før vi ser noe tilbake til det normale. Men da tror jeg også det kommer. Jeg har også læst i Dagbladet Børsen, at du er ude og fortælle, at I har tænkt jer at skalere op i Danmark. Hvad er det for planer, I har her? Nei, altså vi ser jo på, altså Danmark for oss er et veldig viktig, en veldig viktig del av selskapet. Vi har jo akkurat ansatt rundt 250 nye personer her i Danmark. Vi har 7 fly plassert nå på Kastrup. I 2019 så hadde vi 10-11 fly, og jeg tror at i sommer neste år så er vi nok oppe på det nivået igjen. Og jeg må si at det er, nå har vi hatt 20 stillinger, cruise-stillinger ute i markedet, og jeg tror vi hadde 1700 søkere. Vi hadde 60 stillinger i Norge, vi hadde 2200 søkere på de stillingene, så det er jo ingen tvil om at Norwegian er en attraktiv, et attraktivt sted å jobbe. Mm. Utover det så flyr vi jo par i dag bare til Aalborg fra Kastrup, og vi ser på om vi kan gjøre mer i Danmark på innenriks, men det er ikke tatt noen beslutninger da. Mm. Og så nevnte du lige konkurrenterne før, uden at du sådan egentlig ville nævne, så lad bare mig gøre det. I konkurrerer selvfølgelig med SAS, med Wizz Air, med Widerøe i Norge, og sikkert også med et par stykker andre, men det er sådan nogle af de vigtigste konkurrenter her. Hvordan har konkurrencesituationen ændret sig, synes du? Nej, altså du, den er jo på en måte tilnærmet den samme som den har vært, vil jeg si. Vi så jo tidligere i år at Wizz kom inn i Norge og begynte å fly innenlands og hadde helt klart en satsing der. Gjennom våren så valgte jo de å trekke seg ut, så de er jo helt ute av Norge nå. SAS er jo en konkurrent som vi trives veldig godt med, egentlig, og som vi konkurrerer med hver eneste dag, og regner med at vi kommer til å gjøre også frem i tid. Vi så jo nå, og det har jeg i hvert fall ikke sett før, at SAS tok jo ned nå på noen av hovedrutene i Norge sin egen kapasitet med opp til 50% faktisk for oktober. Det er nytt. Det har ikke vi sett, i hvert fall ikke i min tid. Men det er jo SAS først og fremst i Norden vi konkurrerer med, og vi har jo som du sier videre, men det er en konkurranse som vi lever veldig godt med, rett og slett. Jeg skulle ha sagt flyer i stedet for Wizz, men den lader vi ikke. Okay, så konkurrencesituationen, den kommer du ikke til at forestille dig sådan specielt meget anderledes. Hvad med kunderne? Hvad siger de? Altså, der har været også en masse, jeg vil godt sige, ballade om, at kunderne synes, I var for lang tid til at betale penge tilbage og den slags, da de ikke kunne komme ud og flyve. Er der sket et eller andet i jeres forhold med jeres kunder? Nej, altså, der vil jeg bare sige, at det er stærkt beklageligt, at vi ikke har været i stand til at betale tilbage til alle kundene. Når det er sagt, så er det klart, at hvis vi ser på de norske kundene for eksempel, som er på en måte den store majoriteten, så har vi jo betalt tilbage 99,6%. Så det er ikke, altså en opfattning om at vi ikke har betalt tilbake noe, den er feil. Og vi prøvde før vi gikk inn i den tunge restruktureringen å få betalt tilbake så mye som overhodet mulig. Og derfor så betalte vi veldig mye tilbake den gangen. Og hvis du ser på hva vi har tilbakebetalt i forhold til våre konkurrenter, så tror jeg vi kommer ganske godt ut. Men vi ville jo gjerne betale tilbake absolutt alt. Og nå kom inn i en rekonstruksjon, og vi prøvde å pushe dette her enda videre, så er det dessverre slik at rent legalt så er en kunde en hvem som helst kreditor, dessverre. Og derfor så var det noen som ikke fikk de pengene sine tilbake, og det er bare å beklage. Og vi har prøvd å forklare situasjonen, som jeg også gjør nå, men vi oppfatter jo likevel at den store majoritet har jo lyst til å komme tilbake i luften. Mm. Så vi får bare gjøre så godt vi kan for å gi de produkter, det produkter som de er tross alt ganske glad i. Karlsen, må jeg lige spørge mig det samme ind der. Hvad så i dag? Betaler man forud som kunde igen og har the same risk? Eller hvad? Har du rykket betalingsfristerne? Ja, altså nå har vi, altså nå er vi tilbake til normalen, altså helt tilbake til normalen, men du vet at det vi ikke betalte tilbake i fjor, det har vi heller ikke lov å betale tilbake. Men altså hvis jeg skal ha en billett i dag, så betaler jeg up front jo. Ja. Og det vil sige, at hvis du så får motorproblemer, så det tror jeg ikke, du gør, du har penge i kassen nu jo, men altså så er det jo lidt det samme system igen, så du får jo, hvis forretningen vokser, så får du jo cash ind. Nej, altså nå tror jeg at det er jo slik nå i flybransjen, og det har jo vært en konsekvens av covid-19, at når du betaler for billetten din, for å si det sant, så er det ikke sånn at flyselskapene får de pengene med en gang. De går inn til såkalte kreditkortinnløsere, og som okay, i veldig stor grad sitter på de pengene inntil du faktisk reiser. Men poenget her er nå at vi sitter jo her med en svært god likviditetssituasjon. Vi brenner ikke cash, og så den situasjonen er, jeg håper å si, over. Der kundene våre har den risikoen, sånn som vi ser den. Geir Karlsen, den norske regering, de sidder jo netop nu og arbejder med en ny luftfartsstrategi, og der var en høringsfrist i går, hvor konkurrencemyndighederne blandt andet var ude og advare mod yderligere statshjælp. Det siger de simpelthen, at konkurrenceforvridning, det kan afholde nye aktører fra at starte op og dermed give problemer for kunderne, altså fare for priserne skulle stige, hvis markedet bevæger sig mod monopol. Hvordan kommer alt det her politiske arbejde til at spille ind i jeres forretning? altså vi er jo, jeg vil sige, ganske aktive inn mot spesielt den norske regjeringen, men også i på en måte i Danmark og i Sverige. Og vi kjenner jo selvfølgelig til det du beskriver der. Nå har jo vi, altså jeg tror det viktig, altså alle sier at vi har fått så mye penger av staten. Vi har egentlig ikke fått noen penger, vi har lånt pengene. Det er det vi har gjort, og så har de da investert i denne, det ene produktet, den såkalte hybriden som vi la ut. Men jeg må si at vi har hatt en veldig, jeg håper å si, tett og intens diskusjon med den norske regjeringen, eller den norske staten, gjennom dette her, og jeg er ganske imponert over måten de har valgt å støtte Norwegian på. Altså, jeg tror faktisk at hvis vi får til det vi nå håper å få til, som vi tror vi får til, så tror jeg faktisk at den norske stat kan komme ut av Norwegian dersom de ønsker det, faktisk med en fortjeneste. Det vil si at de får igjen pengene sine med en avkastning. Det tror jeg. Men er det noget, der giver et lille stik i maven trods alt, når de siger, at hvis pengekassen fremover bliver lukket fuldstændig af? Ja, det er ikke fordi, jeg sidder og tænker, at du regner med, at du skal bruge flere penge, men altså på en eller anden måde, så er der jo et eller andet, en eller anden fremtid, der er ukendt. Ja, men altså, dette er jo i min karriere, så dette er første gangen jeg nogen gang har på en måte gå til den norske stat for at be om hjælp, og jeg har ingen planer om at gå og be om hjælp fremover, for at sige det sådan. Må jeg lige spørge noget andet der, fordi i Norge er indenrigsflyvningen jo infrastruktur. Ja. Det er det jo ikke rigtigt i Danmark. Vi kan sagtens klare os uden. Der er tog og sådan noget. Men hvor meget indenrigstrafik har du i Norge? Altså vi hadde i 2019, og vi har vel stort sett det i dag også. Vi har rundt 8-39 fly plassert i Oslo som flyr da, der de majoriteten flyr innenriks. Og det er helt riktig som du sier at i Norge så er innenriks infrastruktur, og det var jo derfor staten gikk inn da gjennom pandemien og kjøpte ruter rett og slett, både av oss, SAS og Widerøe, nettopp for å holde en minimums på en måte frekvens gående. Ja, de købte passagerbilletter uden at komme med. Nej, de ga os på en måde tilskud for at vi skulle fly i rutene. For kommercielt så lønte det sig ikke uden den støtten. Så du har helt ret i det. Ja. Geir Carlsen, der er en lytter, der skriver herind. Jeg vil bare lige lukke den af. Hvad med Bank Norwegian, om du vil tale lidt om det, men det har sådan set ikke rigtig noget med dig at gøre. Nej, altså vi følger jo veldig godt med Bank Norwegian. Nå ligger jo et bud på selskapet som slik jeg har forstått kommer til å gå gjennom. Det er litt usikkert på hvor mye Nordax får kjøpt av Norwegian, men de har vel sagt at de har mer enn 2/3, og da vil jo den oppkjøpe fusjon faktisk skje. Og så får jo vi ta en prat med den nye banken, for å si det sånn, og se hva vi kan få til fremover. Men Bank Norwegian har vært en viktig del, viktig på en måte samarbeidspartner for oss da. Vi var jo aksjonær en gang, det er ikke vi nå, så det er jo et litt lettere forhold, sånn sett. Ja, det er klart. Så lad os vende os mod en dagsorden, som jo også er særdeles vigtig. Det er ikke kun corona, som måske er lidt af en hurdle for jer også fremover. Det er også selvfølgelig også den grønne dagsorden, hvor jeg ved, at der er også noget, hvad siger man, der er mange mennesker, der ser sådan skævt til, at flyve lige pludselig nu, skal man holde sig på jorden, og man skal måske køre tog, eller jeg ved ikke hvad, hestevogn, et eller andet, something. Guy Carlsen, hvordan har I det med den her grønne dagsorden, som jo altså også spiller ind på jeres forretning? Nej, altså vi har gået det længe siden. Vi gik fra at sige, at det er noget, som kommer. Altså, dette er hos os nå, med full tyngde, og vi kender jo alle til begrebet flyskam, som på en måte har liksom utartet sig, specielt i Sverige. Så det vi har sagt at vi skal innen 2030 på en måte ta ned utslippene våre per CT-kilometer med 45%. Og det har vi tenkt på en måte å kjøre fullt på. Det er jo slik i dag at hvis du skal fly, så vil du nødvendigvis på en måte brenne drivstoff. Så jeg tror at vi ser på en måte det med drivstoffet, vi ser på bruk av plast, vi ser på søppelhåndtering og så videre, og hva vi kan bidra med der. Men dessverre så er det jo slik at det såkalte biodrivstoffet SAF, som vi på en måte kan blande inn i vanlig jetfuel, som har en mye mindre utslipp, kapasiteten på det er enda veldig, veldig liten. Så vi skulle jo ønske at vi kunne blande mer inn i den vanlige, og derav slippet ut mer, men og det tror jeg alle flyselskapet sier at det hadde vi gjort hvis vi kunne, men først må produktionskapaciteten på det produktet komme kraftigt op, før det skal ha någon stor effekt. Men hvor store investeringer kræver det for jer at gå til at blive sådan en mere grøn, og som du siger, altså ikke at bruge plastik i flyene, når I serverer mad og den slags, altså også i forhold til brændstoffet. Hvor store investeringer skal der til? Nej, altså jeg tror ikke det investeringer som sådan er så store. Du kan se at hvis du skal blande ind den på en måte lavutslippsbrændstoff, så koster den i dag mellem 2 og 3 gange vanlig jetfuel. Så kan du se at det er jo, ikke sant? Og så kan du se at er det flyselskapet som skal betale for det, eller vil dette på en måte naturligt, når vi går fremover, gjøre at flybilletter blir dyrere? Det vet vi jo ikke enda, men det er ikke noe tvil om at vi ønsker å gå den veien for å på en måte bidra. Jeg tror at det å være et selskap som har lav utslipp, faktisk kan bli en stor konkurransefordel. Og jeg tror det er der vi må angripe det, at vi ønsker å være best, og ikke bare for at vi skal være best, men vi tror at det kanskje til og med kan bli mest lønsomt fremover. Men det her med priserne på flybilletter, har I ikke været med til selv at skubbe til den spiral i nedadgående retning, i og med at I var et lavprisselskab, og I på en eller anden måde jo hele tiden sidder og konkurrerer og prøver at gøre det billigere end alle de andre, altså sådan så det netop ikke nødvendigvis bliver lønsomt, og i hvert fald bliver meget svært at konvertere til at være grøn? Ja, altså det er jo altså jeg tror jo at vi vil jo ikke slutte å reise, ikke sant? Så det vi kan gjøre, vi må jo bare bidra med det vi kan, og så er det jo slik at brennstoffet vi brenner er på en måte en veldig, veldig stor faktor. Og vi ser jo at andre selskap også på en måte investerer vertikalt, altså de investerer i produksjonskapasitet for å sikre seg at de får det volumet som de ønsker da, og det er noe vi også ser på, og der er også store samarbeidsorgan på en måte mellom ikke bare flyselskap, men også andre deler av industrien som sitter i disse dager litt sånn på tvers og diskuterer hvordan vi kan løse dette her. Så det er veldig, veldig på dagsorden. Og hvis dere la merke til også i andre kvartal, så hadde vi en seksjon der vi snakket om akkurat dette her, og det tror jeg nok vi gjør også fremover. Flybillettene, det får vi se. Altså, det er ikke vi som bestemmer prisen, det er kundene. Så da får vi se hvordan det utvikler seg. Det er vel ikke helt rigtigt. Det er jeg, der sætter prisen. Ja, ja, men det giver sig selv. Hvis der ikke er nogen, der køber den, så er de jo nødt til at regulere den, Lars Svendsen. Men Guy Carlsen, nu du nævner brændstof, så lad os lige blive der lidt. For hvordan er det lige med jer, og hvordan I styrer jeres indkøb af brændstof til de her fly? Det er jo en gigantisk post, tænker jeg, jeres regnskab. Der skal hældes noget brændstof på de der fly, inden de kan komme ud og flyve. Så hvor meget betyder det, om olieprisen ligger højt eller lav? Altså, er I gode til at hedge? Det er egentlig der, jeg vil hen. Ja, altså, du kan se, at vi følger jo veldig godt med, selvfølgelig, det markedet. Vi følger veldig godt med hva de andre konkurrentene våre gjør også i forhold til hedging. Nå er det jo slik at når du har gått gjennom en rekonstruksjon, så er det ikke veldig lett å få såkalt kredittlinjer for å gjøre hedging. Men det er jo i ferd med å få på plass igjen nå. Det vi har hatt som en slags policy, og dette kan variere mellom flyselskap og flyselskap, det er at vi ønsker egentlig å hedge kanskje opp til 50% 12 måneder frem i tid. Da har du på en måte en oppside, og du har en nedside, avhengig av hvor oljeprisen går. Ikke sant? Og det er jo klart at når vi kom inn i 2020, og så kan du si om det var hell eller lykke, eller om det var bare flaks, så satt jo vi veldig lavt hedget. Og vi så for eksempel da at SAS satt veldig høyt hedget på en fallende oljekurs. Og det er klart at det ga jo veldig negative effekter for noen, men som sagt, vi har den policyen, og jeg tipper at vi kommer til å ligge et sted mellom 20-50% også frem i tid, hedget. Nå har vi jo sett en økning i oljeprisen, som alle vet, og det har en effekt for kostnadene, og fuel er en stor andel av kostnadene til et flyselskap. Det er klart. 20-25% hedging, Lars Svendsen. Ja. Jeg tænker, altså som investor, så vil man vel gerne have en virksomhed ligger sådan, altså så der ikke kan ske de store udsving, og jeg er med på, at det betyder så også, at man får ikke gevinsten med, hvis olieprisen lige pludselig falder vældig meget, men så har man dog et eller andet at holde sig til som investor. Lyder det godt nok at hedge 20-25%? Ja, der er jo to ting. Det ene er, om det er 20-50%. Undskyld, 20-50. Godt, tak. Men vores SAS jo typisk har kørt i hvert fald før i tiden. Jeg har ikke læst så meget på dem senere år, men fordi det var uinteressant som aktie. Men vi er nødt til at bruge vores tid rigtigt. Men de har jo haft den der med half wrong, half right. Ikke? Og så vil de gerne ligge derfrem, og så har nogle optioner ovenpå og sådan noget. Men altså, det er jo ikke, når man, også når man er ved at give en virksomhed op igen, ikke? Og der er stadigvæk den her corona usikkerhed på kort sigt, så er det jo ikke så klogt at købe for meget fuel ind, selvom jeg vil sige, at fuelprisen formentlig stiger, men fordi du er nødsaget til at være fleksibel, frem for at man binder sig i det der, ikke? Og der er jo 2-3 forskellige ting, som forgængeren gjorde meget ud af, Klods. Det var jo, han gik op i fuel, i dollar og i flypriser. Og de der tre, det er jo sådan lidt asseplay-agtigt, eller sådan lidt store poster, og han var faktisk ret god til det generelt, men han overspillede så kortene på asseplay på fly. Men hvad hedder det? Det skal man jo ikke gøre, når man er on the rise, og så er man nødt til at passe på. Men jeg har et meget interessant spørgsmål, som jeg har tænkt meget over, det er, hvordan er jeres skattestatus? Har I nogle enorme skatteunderskud efter de her losses, eller bliver de reduceret ned af amortisering, altså gældsnedskrivninger? Nej, de ligger jo der, ikke sant? Og hvis er de store? Det må ja, de være. Ja, hvis du ser i balansen på Q2, så mener jeg at det ligger altså en fremførbart underskud på i området 2 milliarder kroner. Det er som er aktiveret. Som er aktiveret. Men der må også være nogle meget store ved siden af, ikke aktiveret. Det er det. De er huge. Ja, de er op mot 1 milliard, det er jo, men det er ikke noget mere, altså. Nå, ikke mere, fordi Nej. Der bliver modregnet gældsnedskrivning. Ja, okay, det er det, jeg spørger om. Ja. Det går ligesom en anden vej, så går det heller ikke. Men i balancen, okay, så ligger det 2 milliarder. Okay, ja, det ved jeg godt. Ja, ja. Lars Svendsen, ja. Du har jo brugt det billede her i klubben, at Norwegian, de er nået dertil, hvor de ligesom har skummet fløden af og tager alt det lækre og løber med. Jeg siger, det er det, de skal gøre. Det er det, de skal gøre. Ja. Hvis man gør det, så er der måske heller ikke så meget upside, for så har man ligesom brugt den upside, der er. Jo, men det er jo, altså når du, altså det er jo en genstart, ikke? Mm. Og det er jo det der, jeg mener, det er den mulighed virksomheden har. Det er jo ligesom at tage det bedste ting, og det gør jo også for at I gør, når I finder op nogle ruter, I skal have og så videre. Altså man sidder jo ikke bare og siger, at vi åbner mest muligt, og så sidder der 10 mand i flyvemaskinen, og der er plads til 180. Det gør man jo ikke. Man siger, jamen, så starter vi det der, og når du har den der bejde over eller hvad det hedder. Powerbejde af, altså ligesom, så kan man jo bedre sige, at nu udvider vi mere, og nu tager vi så også bilån til Frankfurt med, eller hvad det nu er for noget. Altså, det er jo den måde, man kan gøre det på. Så derfor, det er det, der er flyindustriens chance nu, når den skal op igen, at man kan ligesom tage det op fra og ned, og så må man bare sige, jamen vi flyver ikke her. Mm. Og jeg ville da ikke flyve fra København til Billund, hvis det var det, men det må du selv finde ud af, om det er en god forretning. Men mit og folk skal videre, det skal de nok ikke. Men det er jo den chance, de har, og det er jo det gode ved det. Fordi, og det kan man jo sige jo nu, omkring mange andre industrier. Det er jo ikke kun her, at der er nogle industrier, der jo, fordi alt blev lukket ned, eller meget blev lukket ned under corona, så har folk jo siddet, sådan nogle direktører der, de har siddet og siger, at når vi åbner igen, så bliver det ikke the old business, så bliver det sådan skal business se ud nu, fordi nu kan vi lave den om. Og det er jo den chance, der er. Altså, kriser er jo nogle gange udgangspunkt for noget godt. Det, der er bekymring, det er jo, hvis du stadigvæk har cash burn og så videre, det siger du ikke har. Det vil jo opmuntre mig meget. Geir Clausen, har Lars Svendsen ret i, at sådan en krise er jo også for en til sådan at blive tvunget til at fokusere, så man nu helt klart kan se, hvad det er for en vej, I skal gå? Ja, nej, absolut. Absolut. Altså, det, du har helt ret. Og du kan se, at der er nogle opsider. Altså, opsiden bør jo, altså, det bør jo ligge i, at vi nå, vi er veldig mye mere konkurrencedygtige nå, end det vi har været på veldig lang tid. Mm. Og så har vi jo, ikke sant, vi har jo en litigation-sak mot Boeing, for eksempel, som vi har skrevet ned til null i balansen vår. Vi har jo betalt inn 250 millioner dollar til Boeing, som står hos de i dag, og vi har da bedt om kompensation, så får vi se om vi kan få noen verdi ut av det. Sant? Realistisk sett så kan kanskje det bli i form av at vi bestiller fly, men da vil de bli veldig attraktivt priset, for å si det sånn. Og så har vi jo også en, gjennom den avtalen vi gjorde med obligasjonsholderne, så klarte vi å ta vare på, det er kanskje den, det er kanskje ikke den jeg er mest fornøyd med, men i hvert fall en av de er absolutt mest fornøyd med, nemlig at vi opprettholdt hele vår slottportefølje, altså landingsrettigheter på London Gatwick. De var verdsatt i 2019 til nesten 400 millioner dollar. De står i balansen vår i dag til null. Så her er det jo snakk om å prøve å skape noen verdi ut av disse her over de neste årene. Nå klarte vi å beholde de. Vi skal ikke bruke alle selv, så vi må finne andre som på en måte kan bruke de på våre vegne. Og, Og der ligger der, efter min mening, en ganske pæn opside. Ja, så regnskabsteknisk er der i hvert fald noget at komme efter. Vi holder øje med, om hvad der sker i selskabet, Geir Karlsen. Tusind tak, fordi du var med os her i dag. Det var en fornøjelse at høre om selskabet og høre lidt om, hvad der kommer til at ske måske fremover. Tak, fordi du kom. Lars Svendsen, et sidste blik på det aktuelle marked. Jamen, vi er lidt op. AP Møller er så desværre ikke op med en eller anden årsag. Jeg ved ikke, hvorfor. Men vi er lidt positive, og det er jo sådan set meget godt, fordi markedet er sådan lidt. Det er ikke super duper. Og Norwegian, hvor handler den? 9,4. Den er op med 1%. Så hvornår kommer Lars Svendsen til at handle? Jamen, jeg har jo sagt det. Jeg så jo egentlig, at jeg skulle til at købe den på 9, men så kom den der ud, om der kom en masse aktier til obligationsejeren. Det anede jeg ikke engang som payment for det. Men den er... Så man skal være hurtig på knapperne. Den løber jo ikke fra os, men den er... Jamen, det er okay. Ja. Godt, jamen lad os se, hvornår du får trykket på den knap. Ja. Tak, fordi du var med os her i dag. Tak til alle jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken er 9 på genhør. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kr. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.